أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سورة حشر سورة مجادلہ میں منافقین پر زجرات تھیں، یہاں بھی سورة حشر میں منافقین پر زجرات آئیں گی۔ سورۃ مجادلہ میں جن منافقین پر زجرات تھیں وہ اعلیٰ قسم کے منافق تھے، اب سورۃ حشر میں ان منافقین پر زجرات آ رہی ہیں جو ان کی بنسبت کم تر منافق ہیں۔ یہ سورت حشر کا سورت مجادلہ کے ساتھ ربط خلاصہ، سورت حشر کا مضمون بھی جہاد فی سبیل اللہ والا مضمون ہے، اس میں شروع میں بیان توحید، پھر تخفیف دنیاوی، مال فے کی تقسیم کا طریقہ قانون، منافقین پر زجرات کا بیان، اور اخیر میں دعوے کا اعادہ ما دلائل، اخیر میں پھر دعوے کا اعادہ ہوگا ساتھ دلائل کا تذکرہ بھی ہوگا۔ یہ ہے سورۃ حشر کا مختصر انداز میں خلاصہ۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بیان توحید، اعادہ مضمون توحید۔ سبح پالن یا حالن، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، باعتبار کال کے یا باعتبار حال کے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تخفیف دنیاوی کا نمونہ، وہی ہے اللہ جس نے نکال دیا کافروں کو اہل کتاب میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے۔ یہ بنو نذیر جو مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے، سن 4 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی اور پہلے حملے میں ہی وہ گھبرا گئے، اللہ پاک نے ان پر رعب طاری کر دیا، وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اول الحشر، پہلے حملے کے ساتھ ہی، پہلی چڑھائی کے ساتھ ہی، یعنی ایک ہی چڑھائی میں، ایک ہی حملے میں وہ گھبرا گئے، مقابلہ نہ کر سکے۔ ما ظننتم علت اول، تمہارا خیال نہ تھا کہ ان یخرجو، کہ وہ اپنے گھروں سے نکل جائیں گے، وجہ ان کی شان و شوکت کے، ان کی شان و شوکت کی وجہ سے تمہیں تو یہ خیال بھی نہ تھا کہ اللہ پاک ان پہ رعب طاری کر دے گا اور وہ اپنے گھر چھوڑ کے نکل جائیں گے۔ وظنوا علت دوم، اور انہوں نے گمان کیا ہوا تھا کہ ان کے قلعے ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، من اللہ، من عذاب اللہ، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی سزا سے۔ وہ سمجھتے تھے یہ ہمارے بڑے محفوظ قلعے ہیں۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ پاک آیا ان کو اس طرح کہ وہ گمان بھی نہ کرتے تھے، یعنی اللہ پاک نے اس طرح رعب طاری کر دیا کہ وہ بالکل مغلوب ہو گئے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، مؤثر حقیقی مغلوبیت، یہ بنو نذیر مغلوب ہوئے، لیکن حقیقت میں ان کو مغلوب کرنے والا اللہ ہے. من حیث لم یحتسبو, وہ بنو نذیر یہ گمان بھی نہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو بے سر و سامان ہے ہمیں نکالا جائے گا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں میں رعب, رعب مسلمانوں کا. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ, جب مسلمانوں نے حملے کا پروگرام بنایا تھا انہوں نے کہا دی ہم اپنے گھر چھوڑ کے نکل جاتے ہیں تم ہمیں کچھ نہ کہو, چنانچہ اپنے گھروں کو وہ خود اکھیڑتے تھے. يُخْرِبُونَ ثَمَرَ اول, اپنے گھروں کو ویران کر رہے تھے, خراب کر رہے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ. وَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کے ہاتھوں کے ساتھ. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, بس نصیحت عبرت حاصل کرو اے بصیرت والو. یہ تخفیف دنیاوی کا اللہ پاک نے نمونہ پیش کیا کہ جو لوگ اپنی دنیا کی طاقت قلعوں پر بڑا ناز اور نخرا کیے بیٹھے تھے, اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے گھر چھوڑ کے بھاگ گئے. ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء, اگر اللہ نے ان پر جلا وطنی کو لکھا نہ ہوتا, لعذبہم فی الدنیا, تو اللہ پاک دنیا میں ان کو سزا دیتا. لعذبہم قید و قتل کی سزا. ولہم فی الآخرت عذاب النار, اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. ذالک بانہم قلت, یہ جو اللہ پاک نے ان کو سزا دی اس کی وجہ کیا ہے؟ شاق اللہ, انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کی, ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے. وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهِ, جو اللہ سے دشمنی کرے تو اللہ سخت سزا دیا کرتا ہے. مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ, جواب شبہ, سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھروں کو اکھیڑ دیا, کچھ مسلمانوں نے ان کے گھروں کو اکھیڑ دیا, اور جو باغ تھے ان کے باغوں کو اجاڑ کر دیا گیا, کھجوروں کو اکھیڑ لیا گیا, کھجوروں کو جلا دیا گیا, تو یہ کام تو فساد ہے اور فساد کرنا تو شرع میں منع ہے, تو یہ کام کیوں کیا گیا؟ یہ شبہ ہے. اللہ پاک اس کا جواب دے رہی ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا فبِإذن اللہ, یہ جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے, اللہ کی اجازت سے ہوا. اللہ پاک کافروں کے رعب کو ختم کرنے کے لیے اور ان پر مسلمانوں کے رعب کو ڈالنے کے لیے بعض اوقات یوں بھی کیا کرتا ہے. مَا قَطَعْتُم, نہیں کاٹتے ہو تم کوئی کھجور, نہیں کاٹتے ہو یا جلاتے ہو کوئی کھجور کا درخت, او ترک تم ہوا یا چھوڑ دیتے ہو اس کو, قائمتن علی اصولہا, اپنی جڑوں پر. تو جو بھی کوئی, ماں کہتا تم جو بھی کھجور کا درخت تم کاٹو گے یا اس کو چھوڑ دو گے, فبِإذن اللہ, تو یہ اللہ کے حکم سے ہوگا. گویا کہ ان کھجور کے درختوں کو اکھیڑا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے اکھیڑا گیا ہے. وَلَيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ, وَلَيُخْزِيَ, یا تو یہ واو زائدہ ہے, یہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوا کیوں؟ تاکہ اللہ رسوا کر دے نافرمانوں کو. یہ واو زائدہ ہو گئی. دوسرا معنی, واو کو زائدہ نہ بنایا جائے, زائدہ نہ بنایا جائے, تو لِيُخْزِيَ کے لیے معطوفٌ علیہ مقدر ہے. لِيُعِزَّ الْمُؤْمِنِينَ, لِيُعِزَّ الْمُؤْمِنِينَ, بِإِذْنِ اللہ سے سمجھ آتا ہے اَذِنَا, اللہ نے اجازت دی اس طرح کرنے کی. کیوں؟ تاکہ عزت دے ایمان والوں کو اور رسوا کر دے نافرمانوں کو. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ, تشریح فے, مال فے کی تشریح, مال غنیمت جہاں مسلمانوں کو جنگ کرنا پڑے اور کافروں کا مال ہاتھ آئے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور جہاں پر جنگ نہ کرنا پڑے، جنگ کرنے کے بغیر اللہ پاک مال عطا فرما دے اس مال کو مال فے کہتے ہیں۔ یہ تشریح فے۔ وما افا اللہ، جو اللہ پاک نے مال فے تمہیں عطا کیا، اللہ رسول ہی رسول کے ہاتھ پر، منہم ان میں سے، فما اوجف تم علیہ من خیل، نہیں دوڑائے تم نے اس پر گھوڑے، ولا رکاب نہ سواریاں، ولکن اللہ یسلط، لیکن اللہ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پہ چاہتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے ان پر مسلط کر دیا، تمہیں ان پہ روک ڈال دیا، بغیر جنگ کرنے کے مال تمہیں ہاتھ آ گیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ علت یعنی ان کی کیا بات ہے، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ان کی کیا تخصیص ہے، اللہ تو ہر ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب یہ بغیر مشقت کے، بغیر لڑائی کے مال اللہ نے دے دیا۔ ما افا اللہ، مصارف فے، پہلے بتایا تشریح فے، مال فے کی تشریح ہو گئی، جس میں کوئی گھوڑے دوڑانے نہ پڑے، لڑائی نہ کرنا پڑے، جنگ نہ کرنا پڑے، مال مل جائے۔ اور ما افا اللہ مصارف فے، جو مال فے اللہ پاک عطا کرتا ہے اپنے رسول کو، من اہل القرا، شہروں سے، شہروں سے، فللہ، تو اس کے یہ حصے ہیں، مصارف ہیں۔ یہ آگے مصارف کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ ما افا اللہ جو پہلا ہے، اس میں تو ذکر آ رہا ہے بنو نذیر کا، بنو نذیر سے جو مال اللہ پاک نے مسلمانوں کا عطا کیا، یہ مالف ہے۔ یہ دوبارہ جو ما افا اللہ ہے، اس میں اللہ پاک نے لفظ اضافہ کیا ہے من اہل القرا، اس کے علاوہ بھی جو مالف ہے اللہ پاک نے دیا۔ یہاں پہلے صرف بنو نذیر والا، اب آگے آ رہا ہے بنو قریظہ والا بھی، فدق والا بھی، خیبر والا بھی، یہ سارے جو ہیں یہ مال فے ہیں۔ تو جہاں مال فے آیا، بغیر محنت کے، بغیر لڑائی کے مال مل گیا، فل اللہ، تو اس میں ایک حصہ اللہ کے نام کا، وللرسول، ایک حصہ رسول کے نام کا، ولذل قربا، ایک رسول پاک کے رشتہ داروں کا، ولیتامہ، ایک یتیموں کا، والمساکین، مسکینوں کا، وابن السبیل، مسافروں کا۔ یہ چھ مصارف اللہ پاک نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ للہ، بعض مفسرین کہتے ہیں یہ للہ یہ صرف تبرک کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے، ورنہ اللہ کا حصہ نہیں، اصل حصے شروع ہوتے ہیں للرسول سے۔ دوسرے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح باقی حصے نکالے جاتے ہیں، اللہ کے نام کا حصہ بھی مال فے میں ہوتا ہے، اور وہ جو حصہ ہوتا ہے اس سے کیا کچھ ہوتا ہے، بیت اللہ کی تعمیر پہ وہ خرچ ہوتا تھا، بیت اللہ کے علاوہ باقی جو مسجدیں ہیں ان مسجدوں کی تعمیر پہ بھی للہ، اللہ کے نام کا جو حصہ ہوگا وہ خرچ ہوگا۔ وللہ وللرسول، للرسول، اب رسول پاک کے نام کا حصہ اس میں سے نکلے گا۔ رسول پاک کی زندگی میں رسول پاک کو ملا کرتا تھا رسول اپنے خرچ پر، اپنی بیویوں کے خرچ پر، یعنی اپنے گھر بار کے خرچے پہ وہ خرچ کیا کرتے تھے، اور جو بچ جاتا تھا تو وہ بیت المال میں داخل کر دیتے تھے تمام مسلمانوں کے لیے۔ یہ رسول پاک کی زندگی میں تھا، اور رسول پاک کی وفات طیبہ طاہرہ کے بعد رسول پاک کے نام کا جو حصہ ہے یہ حصہ بیت المال میں جائے گا، اور بیت المال میں سے تمام مسلمانوں کو ملے گا۔ ازواج مطہرات جو تھیں رسول پاک کی وفات کے سب بعد، بیت المال میں سے ان کا وظیفہ مقرر ہو گیا تھا کہ جتنا وہ خرچ ان کا ہوگا بیت المال سے ان کو خرچ دیا جائے گا۔ ولذی القربا، رسول پاک کے رشتہ داروں کے لیے، چونکہ رسول پاک کے رشتہ داروں کو زکوۃ دینا منع ہے، زکات کے بدلے میں اللہ پاک نے یہ مال فے دیا لذل قربا، رسول پاک کے رشتہ دار، رشتہ دار یہاں کون مراد ہیں؟ قبیلہ بنی ہاشم اور بنی مطلب، ذل قربا اس سے مراد بنی ہاشم بنی مطلب، ولیتامہ اور باقی یتیم لوگ، مسکین لوگ، ابن سبیل، ان تمام پہ یہ مال فے بیت المال سے مال خرچ کیا جائے گا. کہ لا یکون علت، یہ اللہ پاک نے اس طرح حصے کیوں مقرر کیے؟ اللہ پاک کہتا ہے تاکہ یہ مال دولتن نہ ہو چکر کاٹنے والا، بین اغنیاء منکم، یہ جو غنی لوگ ہیں انہی کے درمیان یہ مال چکر نہ کاٹتا رہے، بلکہ ہر ایک کو اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے، اس لیے اللہ پاک نے یہ حصے مقرر کیے. وما آتاکم الرسول فخذوه، اصول فوز اول، جو رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو. اللہ پاک اشارہ کر رہا ہے یہ مال فے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ مال مسلمانوں تمہیں نصیب کیا. اب اللہ کا رسول جس طریقے سے تقسیم کرے اس پہ راضی ہو کے اس کو لے لو، پیغمبر کی تقسیم پر اعتراض نہ کرنا. وما نہاکم، اور جس سے پیغمبر روک دے تو رک جاؤ. وما آتاکم الرسول فخذوه، یہ ایک مستقل شریعت کا قانون ہے، جو چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے معاملے میں تمہیں ملے اس پر عمل کرنا ضروری ہے. جس چیز سے اللہ کا رسول روک دے اس چیز سے رک جانا ضروری ہے. اب یہ ما آتاکم الرسول، مال فے، مال غنیمت وغیرہ کا ذکر آ رہا ہے، اس میں ما آتاکم، یہ مال غنیمت اور مال فے ماتحت الاسباب چیز ہے، ماتحت الاسباب، یہ رسول جو تمہیں دے گا، اشارہ کیا جا رہا ہے رسول نے جو دینا ہے ماتحت الاسباب دینا ہے. اس ماتحت الاسباب سے کوئی انسان اب یہ شرکی عقیدہ ثابت کرے کہ لہذا جی اللہ پاک نے رسول پاک کو طاقت دے دیے، وہ رسول پاک جو کسی کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، بیٹے دینا چاہیں، نفع دینا چاہیں، نقصان دینا چاہیں دے سکتے ہیں، تو یہ استدلال غلط ہوگا. ما آتاکم الرسول یہ آ رہا ہے مال غنیمت مال فے میں، اور مال غنیمت مال فے یہ ماتحت الاسباب چیز ہے. پیغمبر نے جو کسی کو دینا ہے ماتحت الاسباب دینا ہے، ما فوق الاسباب دینے والا اللہ ہے. لہذا یہاں سے ما فوق الاسباب کے لیے استدلال کرنا غلط ہے. واتقوا اللہ، نسخہ عمل، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، نسخہ تقوی، تقوی کس طرح ہو؟ یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ سزا دینے والا ہے. للفقراء المہاجرین، یہی جو اوپر چار طائفے گزرے ہیں، لذل قربا والیتامہ والمساکین وابن السبیل، انہی میں سے اللہ پاک یہ تین طائفے ذکر کر رہا ہے کہ یہ ان میں یہ تین طائفے یہ زیادہ حقدار ہیں، ان کو دیا کرو. ان طائفوں میں پہلا طائفہ مہاجرین کا، دوسرا طائفہ انصار کا، تیسرا طائفہ ان کے متبعین کا. مہاجرین اور انصار کا ذکر جو اللہ پاک نے کیا تو اللہ پاک نے مہاجرین اور انصار کی کچھ فضیلت بھی ساتھ ذکر کر دی. مہاجرین اور انصار، اب تذکرہ اللہ کر رہا ہے مال فے کا، مال غنیمت کا، اس مال فے مال غنیمت میں سے مہاجرین اور انصار کو دینا ہے، لیکن جب تذکرہ آیا مہاجرین اور انصار کا تو اللہ پاک نے مہاجرین اور انصار کی فضیلتیں بھی ساتھ ذکر کرنا شروع کر دی. چونکہ مہاجر اور انصار اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کی محبوبیت کا تقاضا یہی تھا کہ جب ان کا ذکر آیا ہے تو ان کے لیے کچھ فضیلت کی بات کا بھی ذکر کر دیا جائے. جس چیز سے محبت ہوا کرتی ہے اس کی فضیلتیں عام طور پہ ذکر کی جاتی ہیں. یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ صحابہ سے بھی اللہ کی محبت ہے, چونکہ صحابہ کرام سے اللہ کی محبت ہے. بس صحابہ کا ذکر آیا تو اللہ نے تعریفیں شروع کر دی, صحابہ کا ذکر آیا تو اللہ نے تعریفیں شروع کر. ایک مولوی صاحب تھے, اس نے کربلا پر تقریر یاد کی ہوئی تھی, بس کربلا کے موضوع پہ تقریر کرتا تھا, لوگوں کو رلاتا تھا. بس ایک تقریر اس نے بڑی یاد کی ہوئی تھی, جب کوئی اس کی تقریر سنتا تھا وہ کہتے تھے او جی واہ واہ کیا کہنا, بڑا سونا خطیب ہے. ایک تقریر اس نے خوب رٹی ہوئی تھی. بعض دفعہ ایسا ہوا کہ دوستوں نے اسے یہ کہا جی کوئی اور بھی تقریر سنایا کرو کدے, یہ ہر وقت کربلا کربلا حسین حسین یہ کیا تماشا مچایا ہے, کوئی اور تقریر بھی کبھی سنایا کرو. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. ایک اور تقریر پہ اس کو لگایا گیا, رسول پاک کی سیرت سناؤ. ٹھیک ہے جی. دو چار باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی کی, رسول پاک کی سیرت کی, اور پھر کہنے لگا ہاں کون رسول پاک, کون رسول پاک, وہ جس کی سیرت میں جو تمہیں سنا رہا ہوں یہ فضیلتیں سنا رہا ہوں, پتا یہ رسول پاک کون ہے؟ وہ یہ وہی تو ہیں جو حسین کے نانا ہیں. وہ کون حسین؟ وہ جو کربلا میں یہ ہوا تھے وہ پھر کربلا. تو جس چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہاں آدمیوں کچھ کسی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے وہاں چلا جاتا ہے. صحابہ اکرام اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے پیارے ہیں. اب بات ہو رہی ہے مال غنیمت مال فیق تقسیم کرنے کی, اللہ صحابہ اکرام کی تعریفیں کرتا ہے. اللہ اس سے تعلیم دینا چاہتا ہے کہ میرے محبوب ہیں لہذا میرے نبی کے یاروں پہ تنقید نہ کیا کرو, میرے نبی کے یاروں کو برا مت کہو, کوئی بھی صحابہ پہ تنقید نہ کرے. للفقراء تخصیص بعد تعمیم, اور اوپر مصارف گزر چکے ہیں ان میں یہ بھی ذکر تھے, اب مخصوص طور پہ پھر ذکر انکار آئے. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم, فقیر لوگ, المهاجرين ہجرت کرنے والے, الذين اخرجوا فضیلت اولى مهاجرين, کون مہاجر؟ وہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے, اخرجوا جبرًا وظلمًا, مشرکوں نے جن کو ظلم کرتے ہوئے نکال دیا یا نکال دیے گئے, وَأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں سے. یہ پہلی فضیلت, یہ صحابہ اکرام انہیں گھر چھوڑنا پڑا اللہ کے دین کے لیے, مال چھوڑنا پڑا اللہ کے دین کے لیے, وہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے پر توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے. پر آج کا مولوی وہ کہتا ہے باقی سب کچھ لے لو پر توحید دے نیڑے جانا کوئی نہیں. صحابہ کرام ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں پر توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ وجہ ہجرت, وجہ ہجرت. ہجرت کی تھی کیوں کی, یہاں تنخواہ تھوڑی تھی وہاں تنخواہ زیادہ ہے, یہاں پیسے نہیں ملتے وہاں پیسے ملیں گے. اللہ کہتا نا نا, میرے نبی کے صحابہ پیسوں کے لیے نہیں گئے, فضلم من اللہ ورضوانا, میرے نبی کے یار یہ فضل اللہ کا لینے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کر کے چلے گئے, کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی. وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, فضیلت دوم مہاجرین, مہاجرین کی دوسری فضیلت. امداد کرتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی. ینصرون اللہ ینصرون دین اللہ, یہ دوسری فضیلت. صحابہ کرام مہاجرین اللہ کے دین کی امداد کرنے والے ہیں. اولئک هم الصادقون, فضیلت صوم, فضیلت صوم, یہ ہیں الصادقون, ہر کام میں سچا کر کے دکھانے والے, ہر کام میں سچے, ہر کام میں سچے ہیں. اولئک هم الصادقون, یہ ایک طائفہ آ گیا مہاجرین کا. اب آگے طائفہ دوم, والذین تبوا الدار والایمان, اور وہ صحابہ کرام تبوا, جنہوں نے ٹھکانہ بنا لیا, الدار دار الہجرت, ہجرت والے گھر کو, ہجرت والے گھر کو تبوا, ٹھکانہ بنا لیا. یہ فضیلت اولا انصار, فضیلت ہجرت والے گھر. والذین تبوا الدار, ہجرت والا جو گھر ہے اس کو جگہ بنا لی, والایمان, اور ایمان کی, ایمان کی جگہ, یا ایمان کو حاصل کیا. یہ من قبیل اللہ تو آتبن و مام باردا, تبوا الدار و حصل الایمان, تبوا الدار و حصل الایمان من قبل میں, یحبون من ہاجر الیہم. وصف دوم, چاہتے ہیں مہاجرین کو, ہجرت کرنے والوں کو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جائیں, پاس آ جائیں. مہاجر بھائی چلے گئے, یہ تنگ نہیں ہوئے, بلکہ ان کے دل میں محبت ہے, پیار ہے کہ صحابہ آ جائیں مہاجر. ولا یجدون فی صدورہم حاجتن, وصف صوم, نہیں پنا نہیں پاتے اپنے سینوں میں حاجتن, کوئی حسد مما اوتو, اس میں سے جو ان کو دیا گیا. ویوسرون علی انفسہم, ثمرائے محبت, ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر. ولو کان بہم خصاصہ, اگرچہ ان کو سخت محتاجگی ہو, خود محتاج رہنا گوارا کر لیتے ہیں, لیکن مہاجر بھائی کو محتاج رہنا گوارا نہیں کرتے. اللہ پاک نے صحابہ کرام کو بھی عجیب شان دی تھی, جس طرح پیغمبر کریم سب سے اعلیٰ تھے, پیغمبر کریم کی صحبت کے لیے جن لوگوں کو اللہ نے چنا وہ بھی سب سے اعلیٰ تھے. اب انصار مدینہ والے, مدینہ میں ان کا راج تھا, لیکن مہاجر آ گئے, مہاجرین کو انہوں نے مالک بنا دیا, خود پیچھے ہٹ گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ طاہرہ کا واقعہ آیا. اب جی خلیفہ بنانا چاہیے, بات چلی ہے خلیفہ ہونا چاہیے انصار میں سے, اور ایک خلیفہ ہونا چاہیے مہاجرین میں سے, دو خلیفے ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا, بھئی رسول پاک کا ارشاد تھا کہ الائمۃ من قریش, امام خلیفے صرف قریش میں سے ہو سکتے ہیں, انصار میں سے نہیں ہو سکتے. انصار نے کوئی حسد نہیں کیا, کوئی بغض پیدا نہیں ہوا. انہوں نے کہا جب نبی پاک کا یہ ارشاد ہے, ٹھیک ہے, جو مہاجر ہوگا قریشی ہوگا اس کو اپنا خلیفہ بنائیں گے. چنانچہ ابو بکر صدیق جو مہاجر ہے اس کو خلیفہ اپنا سردار بنا لیا. اب دوسرا جو مسافر بن کے آیا ہے, اور ادھر یہ وطن والا ہے, وطن والا کہتا ہے میں ماتحتی قبول کرتا ہوں, تو میرا سردار ہے. یہ عام طور پہ نہیں ہوتا, یہ اللہ پاک نے صحابہ اکرام کو مقام دیا تھا. وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ, جو آدمی بچا دیا جائے شُحَ نَفْسِهِ, اپنے نفس کی بخیلی سے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہ کامیاب ہونے. وَالَّذِينَ جَاؤُوا طَائِفَةَ صَوْم تَابِعِينَ وَتَبَعَ تَابِعِينَ, جو ان کے بعد آئے. يَقُولُونَ, وہ کہتے ہیں, یقولون, وہ کہتے ہیں, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, یہ بعد میں آنے والے. یقولون صفت اولا, یوں دعائیں کرتے ہیں, اللہ ہمیں بھی بخش اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش جو ہم سے پہلے سبقت لے چکے ہیں ایمان میں. ایمان میں وہ پہلے آئے, اللہ ہمیں بھی بخش ان کو بھی بخش, اغفر لنا. وصف اول اور ول اخواننا دوم دوم ولا تجعل صوم ولا تجعل فی قلوبنا غلا, ہمارے دلوں کے اندر کوئی حسد کوئی کینہ کوئی بغض نہ پیدا کر اللہ. للذین آمنوا, ایمان والوں کے بارے میں, ربنا انک رؤوف الرحیم, اے ہمارے رب تو شفقت کرنے والا ہے رحمت کرنے والا ہے. اب یہ تیسرا طائفہ, یہ تین طائفے یہ بھی مصداق ہیں کہ ان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا جائے گا, مال فے میں سے حصہ دیا جائے گا. یہاں پر امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ سے مسئلہ استنباط کیا ہے, مسئلہ استنباط کیا کہ رافضی جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے, رافضی جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مال فے میں سے ایک ٹکا بھی اس کو نہیں دیا جائے گا. یہ تابعین تبا تابعین وغیرہ یہ بعد میں آنے والے, یہ کون ہیں جو صحابہ کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں, لاخواننا الذین سبقونا بالایمان, جو یوں صحابہ کی عزت کرنے والا ہو اس کو تو مال فے مل سکتا ہے, جو صحابہ سے محبت کرنے والا نہ ہو, صحابہ پر سب و شتم کرنے والا ہو, رافضی ہو, تو اسے مال فے میں سے کچھ بھی دیا جا سکتا نہیں. ما سن مستمبت الامام مالک, کیا بہترین ہے وہ استنباط جو امام مالک نے کیا, من ہذہ الآیۃ الکریمۃ ان رافضیہ الذی یسب الصحابۃ لیس لہ فی مال الفی نصیب لعدم اتصافہ بما مدح ہؤلاء فی قولہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. تفسیر ابن کثیر. چلو جی, الم تر الی الذین نافقوا, زجر و تخفیف برائے منافقین, زجر و تخفیف برائے منافقین. پہلے بتا چکا ہوں سورہ مجادلہ سے سورہ حشر میں جو زجرات آئیں گی وہاں سورت مجادلہ میں اعلیٰ قسم کے منافقوں پہ زجرات تھیں, یہاں اس سے کم درجے والے منافقوں پہ زجرات. الم تر الی الذین نافقوا, نہیں دیکھا ان کو, دافقوا جنہوں نے منافقت کی, دغا بازی کی, دھوکہ کیا, یقولون لاخوانہم کہتی ہیں اپنے بھائیوں کو, کہتی ہیں اپنے بھائیوں کو, الذین کفروا من اہل الکتاب, ان منافقوں کے بھائی کون ہیں, الذین کفروا, سمجھے, منافق بھی کافر, ان کے بھائی بھی کافر, الذین کفروا من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں ان کو یہ کہتی ہیں منافق, کیا کہتی ہیں, لئن اخرجتم, یہ وعدہ اولا پہلا وعدہ, اگر تم نکالے گئے, انہیں اہل کتاب کو کہتے ہیں, یہاں عام مفسرین بنو نذیر مراد لیتے ہیں کہ بنو نذیر کو منافق کہنے لگے کہ بنو نذیر اگر تمہیں مسلمانوں نے نکال دیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کے جائیں گے, چونکہ ہمارے تمہارے ساتھ یاری دوستی ہے. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, بنو نذیر کا نکلنا تو پہلے اللہ ذکر کر چکا ہے, یخربون بیوتہم بیدین وید المومنین, ان کا وہ تو نکل گئے تھے. یہاں بنو نذیر مراد نہیں ہے, یہاں بنو قریظہ مراد ہے. اہل کتاب میں سے کافر کون, بنو قریظہ, ان بنو قریظہ کو کہنے لگے منافق, لئن اخرجتم, پہلا وعدہ, لئن یہ قسم کے معنی میں, اس لیے واللہ لئن, سمجھے, واللہ لئن, اللہ کی قسم اگر تم کو نکالا گیا, لنخرجن معکم, ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے, ولا نطیع فیکم احدا ابدا, اور تمہارے معاملے میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کریں گے, یعنی تمہارا ساتھ دیں گے, ایک وعدہ, وان قوتلتم, وعدہ ثانیہ, دوسرا وعدہ, اگر تم جنگ کیے گئے, مسلمانوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی, لننصرنکم, ہم تمہاری امداد کریں گے. یہ بنو قریظہ کو کہنے لگے, تم کو نکالا گیا تمہارے ساتھ نکلیں گے, تمہارے ساتھ جنگ ہوئی تمہاری امداد کریں گے, واللہ یشہد انہم لکاذبون, پیشین گوئی اجمالی, اللہ پاک پیشین گوئی دیتا ہے, یہ وعدے کر رہی ہیں لیکن اللہ کہتا ہے انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، ان کے وعدوں کا کوئی اعتبار ہو نہیں ہے. لئن اخرجوا، یہ تفصیل اسی پیشین گوئی کی تفصیل، پہلے اجمالاً ذکر پھر تفصیلاً ذکر. لئن اخرجوا، اللہ پاک کہتے ہیں یہاں بھی لئن، واللہ لئن، واللہ لئن، اگر ان کو نکال دیا گیا تو لا یخرجون معہم، یہ ساتھ نہیں نکلیں گے. ولئن قتلوا، ان کے ساتھ جنگ ہوئی، لا ینصرونہم، تو امداد نہیں کریں گے. دونوں باتیں اللہ پاک کہتا ہے ان کے غلط ہیں. یہ ویسے خامخواہ خوشامد کرنے کے لیے بنو قریظہ کو کہہ رہے ہیں، اگر بنو قریظہ پہ مصیبت آ گئی ان منافقوں نے ان کا ساتھ نہیں دینا ہے، امداد نہیں کریں گے. دونوں وعدوں کی خلاف ورزی. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ بِفَرْضِ مُحَال، اگر یہ امداد کریں ان کی، منافق ان بنو قریظہ کی امداد اگر انہوں نے کی، تو لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے سیدھے بریلی میں، ساتھ نہیں دیں گے، امداد نہیں کریں گے، بھاگ کے چلے جائیں گے. ثم لا ينصرون، پھر امداد نہیں کیے جائیں گے کسی، یہ یہودی جو ہے کسی ایک طرف سے بھی ان کی امداد نہیں ہوگی. اللہ پاک کہتا یہ دونوں جھوٹے ہیں، بالکل جھوٹے وعدے کر رہے ہیں، کوئی انہوں نے بنو قریظہ کا اہل کتاب کا ساتھ ہو نہیں دے رہا. آگے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً، یہ تسلی برائے مومنین، اور علت اعلانات ثلاثہ، تین اللہ نے اعلان کیے ہیں، سمجھے. بنو قریظہ نکلے، منافق نہیں نکلیں گے، بنو قریظہ کے ساتھ جنگ ہوئی، یہ امداد نہیں کریں گے، دو. نمبر تین، امداد کی تو بھاگ جائیں گے، امداد کی تو اللہ پاک تینوں کی علت ذکر کرتا ہے. اللہ پاک کہتا ہے مسلمانوں، تمہارا اتنا رعب ہے ان منافقوں کے دلوں میں، یہ اللہ سے اتنے نہیں ڈرتے جتنے تم سے ڈرتے ہیں، اس لیے تمہارے مقابلے میں ان بنو قریظہ کی امداد کریں، توبہ توبہ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ان کے دلوں میں اللہ پاک نے اتنا رعب ڈال دیا ہے منافقوں کے دلوں میں کہ یہ تم سے بہت ڈرتے ہیں. دیکھو لَأَنْتُمْ، تم اشد رہبتن، زیادہ رعب والے ہو، فی صدور، منافقوں کے سینوں میں، من اللہ، من اللہ، اللہ سے، اللہ سے اتنے ڈرتے نہیں ہیں جتنے تم سے ڈرتے ہیں. تمہارے مقابلے میں اب بنو قریظہ کی امداد کریں، ان کے ساتھ نکلنا، نا توبہ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ علت، ذالک علت. پھر یہ کیوں زیادہ ڈرتی ہیں جی؟ کیوں؟ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ یہ قوم ایسی جو فقہ کو نہیں مانتی. یہ منافق ایسی ہیں جو فقہ کے منکر ہیں، جو فقہ کے منکر ہیں، اس لیے کبھی بھی یہ تمہارے مقابلے میں ان کا ساتھ دیں، نہیں نہیں، کبھی نہیں ہو سکتی، بڑے بزدل ہیں یہ. لا یقاتلونکم جمیعا، پیشن گوئی ثانیہ، پہلے ایک اللہ نے ایک پیشن گوئی واللہ یشہد وہاں سے کی کہ یہ جھوٹے ہیں. یہ کیا ہے؟ پھر تین اعلان کیے، تین اعلانات کی علت اللہ پاک نے بیان کی، اور اس میں درمیان میں تسلی ہے صحابہ اکرام کے لیے، صحابہ اکرام کے لیے تسلی ہے، میرے نبی کے یارو مطمئن رہو، تمہارا رعب اللہ نے ڈال دیا ہے ان منافقوں پر، ان منافقوں پر تمہارا کیا ہے؟ رعب ہے. اب آگے دوسری پیشن گوئی آ رہی ہے، لا یقاتلونکم جمیعا، دوسری پیشن گوئی، یہ سارے مل جائیں اللہ، یہ ساری جماعتیں، وہ سمجھے، ساری جماعتیں توحیدیوں کے مقابل مل جائیں، ساری جماعتیں توحید والوں کے مقابل مل جائیں، مل کے شاید مقابلہ کر لیں گے. اللہ کہتا ہے نا نا، توبہ توبہ، میری پیشیں گوئی سن لو، یہ سارے مل کے بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جب مل کے مقابلہ نہیں کر سکتے تو الگ الگ تو بہتری کے اور نہ مقابلہ نہیں کر سکتے. لا یقاتلونکم جمیعا، یہ دوسری پیشیں گوئی نہیں جنگ کریں گے وہ تمہارے ساتھ جمیعا، سب مل کر بھی، سب مل کر بھی تمہارے مقابلے میں نہیں آئیں گے. نیچے لکھا ہوا گا، یعنی الگ الگ لڑنے کا حوصلہ تو درکنار، الگ الگ لڑنے کا حوصلہ تو درکنار، یہ سب مل کے بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. الا فی قرم محسنہ، مگر قرآن بستیوں میں، محسنہ قلعوں والی، خندق وغیرہ، او من ورائے جدر، یا دیواروں کے پیچھے پیچھے ہو کر، دیواروں کے پیچھے پیچھے ہو کر، چھپ چھپ کر، خندقوں میں گھس گھس کر، سمجھے، کچھ چھپ چھپ کے کچھ وار کریں وہ بات الگ ہے، تمہارے سامنے آ کے جنگ کریں توبہ توبہ، یہ سارے مل کے بھی تمہارے مقابلے میں آ سکتے کوئی نہیں. بعضہم بینہم شدید، سمجھو، بعضہم بینہم شدید، اس وجہ سے نہیں کہ یہ عاجز ہیں، ان کے اندر تمہارے مقابلے کی قوت اور طاقت نہیں ہے، یہ نہیں. کیوں؟ یہ اگر ہوتی تو آپس میں ان کی لڑائیاں سخت نہ ہوتی، جب آپس میں لڑتے ہیں، بڑے سخت لڑتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے طاقت ان کے پاس ہے، لیکن تمہارے مقابلے میں نہیں آتے. تمہارے مقابلے میں اللہ نے تمہارا روب ڈال دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی عاجز ہیں. باسوم، سمجھو، باسوم بینہم شدید، یا عبارت ایک لکھی ہوگی نیچے، لیس ہذا لعجزہم، یہ جو تمہارے مقابلے میں نہیں آئیں گے اس وجہ سے نہیں کہ یہ کوئی عاجز ہیں، ان کے پاس کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے، بلکہ باسوم، بلکہ ان کی جنگ آپس میں ہو تو شدید، ان بڑی سخت ہوتی، آپس میں لڑتے ہیں بڑے ڈڈے کر کے لڑتے ہیں، معلوم ہوتا ہے ان کے پاس بڑی بظاہر قوت طاقت ہے لیکن تمہارے مقابلے میں نہیں آ سکتے. تحسبہم جمیعا، یہ دفع شبہ، دفع شبہ، اچھا اکٹھے ہو جائیں تو پھر اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، تو ویسے گمان کرتا ہے ان کو اکٹھے اکٹھے، کوئی نہیں، دل کے الگ الگ ہیں. کیوں الگ ہیں؟ ذالک بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ ایسی قوم ہے جن کو دین صحیح کی سمجھ کوئی نہیں. لا یعقلون، دین صحیح کی سمجھ کوئی نہیں، سمجھ کوئی نہیں، وہ سمجھے وہی جو فقہ دے منکر نے، تو سمجھ کوئی نہیں ہے ان کی. کمثل الذین من قبلہم، تخفیف، کمثل خبر مبتدا معذوف ہے، مثلہم کا مثل، مثلہم ان کی مثال، مثل ان کے جو ان سے پہلے تھے، قریب زمانے میں، ذاقوا وبال امرہم، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا دنیا کے اندر، ذاقوا ثمرۃ دنیاویہ، یہ قبیلہ بنو کا کینکا کے یہودی وغیرہ وہ مراد ہیں. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب دردناک، ثمرۃ اخروی، ثمرۃ یہ کسی طرح تم سے ڈرتی ہیں جس طرح بنو کینکا والے، جس طرح وہ اپنا انجام دنیا میں چکھ چکے ہیں، مقتولی نے بدر بھی چکھ چکے ہیں، اسی طرح یہ بھی ڈرتی ہیں، اب تمہارے مقابلے میں نہیں آ سکتے. کمثل الشیطان، مثلہم کمثل الشیطان، ان کی مثال ایسے ہے جیسے شیطان کی مثال، ان منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے. اذ قال للانسان، اذ قال، جب کہتا ہے، اولا، شروع شروع میں تو کہے گا انسان کو، او کفر او کفر او کفر، او کافر بن کافر بن کافر بن. فلما کفر، جب وہ بات مان کے کافر بن جاتا ہے، نچلے کہ اور وبال کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، خواہ دنیا میں یا آخرت میں، جب کافر بن گیا، کفر کا وبال اس پہ آ گیا، جب کفر کا وبال آتا ہے تو پھر شیطان کیا کہتا ہے، انی بری منکا، انی بری من کا، میں تو تجھ سے بیزار ہوں، تیرے نال میرا کوئی تعلق نہیں، تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ جس طرح شیطان پھر ڈر جاتا ہے، اسی طرح یہ منافق تم سے ڈرنے والے ہیں۔ فکان آ کے بتا ہما سمرا تابے و متبو، سمرا ایک ہے شیطان وہ متبو ہے، اور کافر اس کا تابع ہے، دونوں کا انجام، دونوں کا انجام۔ فکان آ کے بتا ہما دونوں کا انجام، انما فی النار وہ دونوں آگ میں خالدین فیا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء الظالمین یہ بدلہ ہے ظالموں کا، شرک کرنے والوں، کفر کرنے والوں کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، زجر برائے منافقین، زجر برائے۔ اچھا جی، یہ بھی پہلے سے ذرا اور کم تر منافق، پہلے سے اور کم تر منافق، ان کے لیے زجر، اور مومنوں کے لیے ترغیب قتال، مومنوں کے لیے ترغیب قتال۔ یہ اوپر ایک جملہ لکھا ہے، سب جب تم نے انجام نافرمانی کا سن لیا، نافرمانی کا انجام سن لیا، کہ مثلا شیطان نے کافر کو بتایا، کافر نے نافرمانی کی، پھر انجام کیا نکلا، دونوں جہنم میں گئے، نافرمان بنے، دونوں جہنم میں گئے، نافرمانی کا انجام سن لیا۔ تو اب تمہیں بتایا جاتا ہے، خیال کرنا تم بھی نافرمانی نہ کرنا، وہ سمجھے، نافرمانی کا انجام سن لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرنا اللہ سے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، چاہیے کہ ہر، ولتنظر نفس، دیکھے انسان جو آگے بھیج رہا ہے کل کے لیے، خیال کرے ذرا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرے، ان اللہ خبیر بما تعملون، ان اللہ، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اس لیے خیال کر، خیال کر، اللہ کی نافرمانی کہیں نہ کر، اتقوا اللہ، یہ دو دفعہ آیا ہے، دو دفعہ تکرار ہے، تکرار کا جواب سمجھو، یہ پہلا اتقوا اللہ اصول فوز اول، واتقوا اللہ اصول فوز دوم، دونوں کا فرق، اتقوا اللہ طاعات میں، دوسرا واتقوا اللہ سیئات میں، اب دونوں کا فرق ہو جائے گا، تکرار نہ رہے گا۔ پہلے تقوی کا تعلق عبادت میں، طاعات میں اللہ سے ڈرو، دوسرا سیئات میں اللہ سے ڈرو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، زجر بر نمونہ تغافل، زجر بر نمونہ تغافل، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول گئے تھے، بھول کے نافرمانی انہوں نے کی، فانساہم انفسہم، سمرہ نسیان، اللہ کو بھول گئے تھے، یعنی اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا تھا، یعنی یہ کہ بھول گئے تھے، اللہ کے احکامات پہ انہوں نے عمل نہیں کیا تھا، اللہ کی توحید کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، جب وہ چھوڑ گئے، نافرمان بن گئے، فانساہم انفسہم، سمرہ نسیان، اللہ نے ان کو اپنی، ان کی جانیں بھلا دی، یعنی ان کی سمجھ چھین لی، ان کی سمجھ چھین لی۔ اولئک ہم الفاسقون، یہی ہیں فاسق، نافرمان، سمرا۔ اس طرح نافرمان نہ بننا۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یہ علت ہے، پہلے ایک اتقو، دوسرا لا تکونو، اتقو اور لا تکونو، اس کی علت آ رہی ہے، سمجھے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، سمجھنا، نہیں برابر آگ والے، آگ والے کون ہیں؟ الذین نسوا اللہ، جو پہلے گزر چکا ہے، جو بھول گئے اللہ کو، یعنی اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، جنہوں نے نافرمانی کی وہ آگ میں چلے گئے۔ وہ اصحاب النار، اور وہ اصحاب الجنہ، جنت والے، جنت والے کون؟ وہ جو اتقو، اتقو آیا تھا نا، اس اتقو کو بناؤ ماضی، الذین اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، سمجھے، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، ملا کے کیا پڑھو گے؟ اتقوا اللہ، سمجھے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، وہ جنتی، جو نسل اللہ اصحاب النار, نسل اللہ اصحاب النار اور اتقو اللہ یہ اصحاب الجنہ, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت ہم الفائزون, سمرہ اہل جنت, سمرہ اہل جنت, جنت والے وہی ہیں کامیاب, جنت والے وہی ہیں کامیاب. اب دو جماعتیں آ گئی جی, وہی جو اوپر گزرا نافرمانی کا انجام سن لیا, تو آگے خیال کرنا نافرمان نہ بننا, نافرمان بن کے ایک جماعت بن گئی نسلہ, دوسری جماعت بن گئی اتقو اللہ. جو نسلہ ہیں وہ آگ والے, جو اتقو اللہ ہیں وہ جنت والے. اب یہ دو جماعتیں آ گئیں, دو جماعتیں, لو انزلنا ھذا القرآن, یا مفسرین آ کے پریشان ہو گئے کہ قرآن کے نازل کرنے کا یہاں کیا ذکر, پہلے آ رہا ہے نافرمان اور دوسرے فرما بردار, دو جماعتیں آ رہی ہیں نافرمان اور فرما بردار, ایک جنت والے ایک جہنم والے, لون زل نہ حاضر قرآن ایک ہی ہے جی. سمجھو, کوشش کی ہے مفسرین نے جوڑنے کی, اپنے اپنے طور پہ بڑی محنتیں کی ہیں مفسرین نے, اللہ پاک ہر ایک کی محنت کو قبول کرے. ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں کوئی مشکل نہیں, آؤ سنو, یہ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ یہ جنت والے کامیاب ہیں جی, جنت والے کامیاب ہیں جی, جنت والے کامیاب ہیں جی. اور جنت کا ذریعہ کیا ہے, جنت کا ذریعہ کیا ہے, جنت کا ذریعہ قرآن, جنت کا ذریعہ قرآن, اس لیے قرآن کا ذکر کر دیا. جب جنت والوں کا ذکر آیا, اب آگے عظمت ذریعہ جنت, عظمت ذریعہ جنت یعنی قرآن. جب جنت والوں کا ذکر آ گیا تو اب جنت کا جو ذریعہ ہے اس کی عظمت کو اللہ بیان کر رہا ہے. وہ سمجھے, جنت والے جو جنت میں جا رہے ہیں بوجہ قرآن کے, آؤ سنو قرآن کی عظمت کا یہ حال ہے, قرآن کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اگر ہم نازل کر دیتے اس قرآن کو علی جبل پہاڑوں پر, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا, تو پہاڑ بھی, پہاڑ بھی خاشعًا مُتَصَدِّعًا, خشوع کرنے والا, پھٹ جانے والا ہو جاتا, من خشیت اللہ, اللہ کے ڈر سے, اللہ کے, اللہ کی کلام جب آتی, قرآن آتا, تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے پہاڑ بھی متصدیان, متصدیان پھٹ جاتا, کیا ہو جاتا, پھٹ جاتا. یہ حال ہے عظمت قرآن کا, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا, خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوگا, متکلم کی عظمت سے, متکلم کی, کلام پڑھی جاتی, کلام میں متکلم آتا, کلام میں کون آتا, متکلم آتا, متکلم کی عظمت سے پہاڑ بھی پھٹ جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ, حکمت بیان امثلہ, یہ مثالیں ہم بیان کرتی ہیں, للناس لعلهم يتفكرون, تاکہ وہ غور و فکر کریں. هو الله الذي لا اله الا هو, اب اس عظمت کلام اللہ, عظمت کلام اللہ, اچھا جی, عظمت کلام کے بعد عظمت متکلم کا ذکر, یہ کیا آ گئی, عظمت کلام, عظمت کلام کا ذکر ہوا. اب عظمت متکلم, متکلم کون ہے, ہو اللہ, سمجھے, ہو اللہ, وہ اللہ, اللہ ذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ و الرحمن الرحیم. یہ تیسرا درجہ ہے کہ عبادت اللہ ہی کی کرنی چاہیے, یہاں توحید کے وہ تین درجے آ رہی ہیں. آگے ہو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس, یہ دوسرا درجہ آ رہا ہے توحید کا, سمجھا چکا ہوں. دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے کہ زمین آسمان کا سارا نظام اللہ خود چلا رہا ہے, کسی پیر فقیر نبی ولی کے حوالے نہیں کیا. الملک, جو بادشاہ ہے, القدوس, سب عیبوں سے پاک ہے, سب عیبوں سے پاک القدس زمانہ ماضی میں بھی اس کی بادشاہی میں کوئی فرق نہ آیا ہو، السلام زمانہ استقبال میں بھی کوئی فرق نہ آیا ہو، بادشاہ ایسا بادشاہ القدوس کہ ماضی میں اس کی بادشاہی میں کوئی فرق نہ آئے، السلام زمانہ استقبال میں اس کی بادشاہی میں فرق نہ آئے، المومن امن دینے والا مخاوف آفتوں سے امن دینے والا، المہیمن نگاہبان العزیز قدرت کامل والا، الجبار دباؤ والا، المتکبر کبریائی والا، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق، یہ پہلا درجہ توحید کا، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، یہ پہلے عظمت کلام کا ذکر، قرآن کا ذکر، یہ آگے عظمت متکلم کا ذکر، اب یہ آیت ماقبل کے ساتھ جڑ گئی ہیں.